Więcej! Chcę być odporny na wszystko! Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji! Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gestem mgły w prawie całej Polsce kierowcy muszą szczególnie uważać na wschodzie. Będzie 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie działań podkomisji smoleńskiej Macierewicza. W Krakowie rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. Synoptycy ostrzegają przed nocnymi mgłami. Najgęstsze wystąpią we wschodniej połowie Polski. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, mówi Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już od godziny 23 mniej więcej te mgły gęste zaczną się robić i potrwają do jutrzejszego poranka, nawet do godziny 9-10 rano. Będą gęste, ograniczały widzialność do około 100-200 metrów. Kolejne noce także miejscami będą mgliste. Ministerstwo Obrony Narodowej skieruje 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie podkomisji smoleńskiej. To efekt prac zespołu specjalistów, który oceniał działalność podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Wśród zarzutów MON wobec przewodniczącego podkomisji i innych osób są m.in. przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia osobistej korzyści, niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, fałszerstwo i łapownictwo. Ten raport i zarzuty obnażają prawdziwe intencje Antoniego Macierewicza, ocenił senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Ujawniono całą obrzydliwą prawdę o Antonim Macierewiczu jako oszuście i kłamcy, który preparował oficjalne dokumenty. A zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Jerzego Meysztowicza cała sprawa zakończy karierę polityczną szefa podkomisji smoleńskiej. Mam nadzieję, że to jest koniec Antoniego Macierewicza jako osoby, która może kiedykolwiek zajmować jakiekolwiek stanowisko w państwie polskim. Tymczasem efektu prac zespołu MON nie chciała komentować posłanka PiS Joanna Borowiak. Komisja działająca pod określoną tezę na określone w mojej ocenie zamówienie polityczne. A Antoni Macierewicz w jednej z telewizji zarzucił autorom raportu kłamstwa i manipulacje. Witold Banach, Polskie Radio. Lewica cieszy się z deklaracji kardynała Kazimierza Nycza w sprawie związków partnerskich. Wczoraj w Polsat News hierarcha powiedział, że Kościół nie będzie się wtrącał w pracę nad ustawą mającą uregulować te kwestie. Dodał, że powinna być taka możliwość, o ile takie związki nie będą zrównane z małżeństwem. Taka deklaracja mile zaskoczyła Lewicę, która przygotowała projekt ustawy o związkach partnerskich. Senatorka Magdalena Biejat powiedziała, że to jasna deklaracja poparcia dla tej inicjatywy. Wiemy też, że ten głos może być ważny dla PSL-u, może być ważny dla części wyborców i cieszę się, że ten głos wybrzmiał. Rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, ksiądz Przemysław Śliwiński, wydał dziś oświadczenie, w którym tłumaczy, że wypowiedź kardynała Nycza nie może być interpretowana jako wyraz poparcia dla ustawy o związkach partnerskich. Podkreślił, że z punktu widzenia Kościoła związki partnerskie są błędem moralnym. Dalsza cyfryzacja, szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji to plany Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe lata. W centrali ZUS w Warszawie odbył się dziś finał obchodów 90-lecia działalności tej instytucji. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk powiedział, że w najbliższych miesiącach zakład będzie miał do wdrożenia kilka kluczowych ustaw i programów. To jest aktywny rodzic, który cały czas się toczy, renty wdowie, czy też wakacje składkowe i wszystkie zadania na bieżąco wykonujemy. Jesteśmy do nich przygotowani, ale wiemy, że to jest złożony proces. ZUS zarządza środkami, których wartość przekracza 460 miliardów złotych rocznie. Obowiązkowymi ubezpieczeniami objętych jest 16 milionów osób, a 8 pobiera emerytury i renty. W Krakowie rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. Do niedzieli prawie 500 wystawców w hali Expo Kraków prezentuje nowości wydawnicze, a czytelnicy mają okazję spotkać się z ulubionymi autorami. Na ponad 400 stoiskach wydawnictwa prezentują nie tylko nowości, ale też najlepiej sprzedające się książki. Między stoiskami spacerują tłumy czytelników. Ogólnie taka miła atmosfera panuje, no i dużo książek, to jest najważniejsze. No, można znaleźć naprawdę fajne książki. Uwielbiam zapachy nowej książki, przepiękny zapach, to jest coś, co mnie czaruje. Rozpoczęły się także spotkania z pisarzami i pisarkami. W tym roku targi książki odwiedzi ponad 800 twórców. Specjalna strefa spotkań powstała w dobudowanym przy hali namiocie, mówi Grażyna Grabowska, prezes targów książki. Do tych najpoczytniejszych musieliśmy ograniczyć, wydając bezpłatnie vouchery, żeby każdy czytelnik, kto taki voucher otrzyma, był pewien, że tego dnia otrzyma autograf. autograf i nie musi tracić czasu stać w kolejce od bardzo wczesnych godzin porannych, bo i tak nieraz bywało. Według szacunków organizatorów od dziś do niedzieli na teren targów może wejść ponad 60 tysięcy osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Jagiellonia Białystok wygrała z mołdawskim Petrokup Hincesti 2-0 po golach Amfimiko Pululu. To drugi wygrany mecz Jagi w lidze konferencji UEFA. Kolejny mecz 7 listopada w Białymstoku z norweskim Molde. Z kolei Legia Warszawa właśnie rozpoczyna wyjazdowe starcie z FK Baczka Topola. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA Legia pokonała Betis Sevilla 1-0. Przed drugim starciem wypowiedział się trener Gonzalo Feo. Gramy z drużyną skomponowaną z Serbów, więc wiemy, że to są zazwyczaj ludzie charakterni, ludzie, którzy z punktu widzenia umiejętności rywalizacji i podniesienie tego poziomu, zaangażowanie w meczu potrafią, więc zdecydowanie mecz, w którym przeciwnik będzie chciał narzucić swojego tempa i swoje atuty. Zaczyna się 7 minuta spotkania, jest 0-0. Rywalizacja polsko-serbska również w Pucharze Europy koszykarek. AZS UMCS Lublin wygrał w Atenach z miejscowym Panathinaikosem 63-62. W Lidze Północnoeuropejskiej koszykarzy Dziki Warszawa wygrały wysoko ze Spiskim Rytieri 102-70. W Ekstraklasie GTK Gliwice po dogrywce pokonał Start Lublin 110-105. Lekkoatleci Natalia Bukowiecka, Dedomo Kaczmarek i Wojciech Nowicki, laureatami prestiżowej nagrody lekkoatletycznej podsumowujący sezon Złotych Kolców. Uroczysta gala odbyła się na Stadionie Śląskim. I na koniec serwisu sportowego wspomnienie Jerzego Kukuczki. Dziś bowiem przypada 35. rocznica śmierci wybitnego polskiego wspinacza i himalaisty. Kukuczka zginął podczas próby zdobycia Lhotse, południową ścianą masywu. Wcześniej już skompletował koronę Himalajów i Karakorum, a tak wspominał początki wielkiej miłości do wspinania. Przypominam sobie moment, kiedy spotkałem się po raz pierwszy ze wspinaczką. Było to pierwsza niedziela września 1965 roku. Wtedy zupełnie przypadkowo znalazłem się w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej, w pobliżu skałek 20-30-metrowych, gdzie wspinali się na nie ludzie. I tak mnie to zaciekawiło, że sam spróbowałem. Spróbowałem i od tej pory nie opuściłem żadnej soboty, żadnej niedzieli. Jeździłem co tydzień na skałki, wspinałem się, uczyłem się robić pierwsze kroki. Moja wielka przygoda życia zaczęła się w 65 roku. I chciałbym, żeby tak to było traktowane, że mówimy o wielkiej przygodzie i to jest na pierwszym miejscu. Dopiero drugie to jest sport w alpinizmie i w himalaizmie. I myślę, że w wielu innych sportach. Do usłyszenia za 2 godziny. Piątek ma być pogodny, na wschodzie początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum i na południu, do 18 na zachodzie. Autopromocja. Coś okazałego będzie tutaj. Ta bryła jest bardzo interesująca. Dla mnie to jest sztuczny twór. Dlaczego? To może być muzeum tutaj współczesne. Sprawdzimy i opowiemy, jak jest. Trójka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ten weekend specjalne audycje. Piątkowe Terra Cultura i Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. I Tygodnik Muzyczny. Oraz niedzielna trzecia strona medalu. Zapraszamy. Agnieszka Obrzańska. Piotr Metz. Katarzyna Borowiecka. Bartek Kaciński. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy.

Są na tej płycie tak zwane momenty na lekki oddech. Jest ich tak właściwie cztery, bo reszta to całkiem potężny metal. Nie powiem, całkiem odważne zestawienie. A oni zwą się Harsh Realm, czyli idealny dowód na to, że na jednej płycie da się połączyć metal i to taki prawdziwy metal z łagodnym głosem Madeline Johnston, która na płycie oczywiście widnieje jako midwife. Bloom and Decay, czyli ostatni fragment najnowszego albumu Harsh Realm, dzisiaj na początek naszego mglistego, bardzo jesiennego 456 spotkania przy Zgaszonym. No to tak dla przypomnienia, lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Kasiu, bardzo prosimy. Rest your weary world. Kogo, przyjacielu, nie jest lepiej. Być może wiem, co masz na myśli, gdy mówisz, że rozpadasz się na kawałki. Czyż nie jesteśmy tacy sami? Bez wątpienia i w rozterce. Widzę, otaczają cię anioły. Lśnią niczym letnie zwierciadła. Jeśli będziesz w potrzebie, zawołaj ciężki świat, złóż w ich ramiona. as president. Oh man, Georgia, can't blame me, don't blame me. Najzimniejszej części świata. Modest Mouse i album The Moon and Antarctica. A z dalekiego zimnego wschodu po drugiej stronie powinna być tajemnicza Izaem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A co, my się już na zimę szykujemy? My już się na zimę szykujemy. A jak? Aha, no bo najpierw było Kate Bush, a teraz Modest Mouse. No dobrze, ale ja jeszcze, nacieszajmy się jeszcze jesienią. Spokojnie, panie redaktorze, spokojnie. Dobrze, czyli liściaste utwory, dzwoneczki później. Tak jest. Jeszcze będzie czas na Last Christmas. To się wytnie. Nie wiem, jak to zrobić. Pomyślałem sobie, że uśmiechnę się teraz do mojego dentysty, stomatologa w gabinecie, którego rozbrzmiewa program trzeci. Tak zupełnie przez przypadek. U ciebie w gabinecie... Czy twój stomatolog jest moim stomatologiem też? Naprawdę? No naprawdę. Nie, no, chyba nie. Znaczy, u mojego stomatologa od czasu mojego liceum jest non-stop trójka. Aha. No więc no, widocznie mają dobry gust nasi stomatologi. To ja przy okazji pozdrowię doktora Marka. Dobrze, że teraz chyba nas nie słuchają w gabinetach stomatologicznych o tej porze. Mój doktor też nazywa się doktor Marek. Przypadek? To zrobimy śledztwo po audycji w takim razie. Pozdrawiamy doktorów Marków. Pozdrawiamy doktorów Marków. Wrażenie pokoncertowe. Trochę się odbiły na zdrowiu, w głosie, ale warto było, prawda? Niczego nie żałuję. Oj, to był przepiękny koncertowy październik dla mnie. I nie wiem w sumie od czego zacząć, bo no, chciałam tylko powiedzieć, że nie chcąc się tutaj chwalić, ale byłam na wybitnie różnych i wybitnie wspaniałych trzech koncertach. Najpierw byłam w Łodzi na Bryanie Adamsie. Bardziej jako towarzystwo okazało się, że bawiłam się przednio. Naprawdę rewelacyjny koncert. Później, tydzień później spędziłam cały weekend w Progresji, chyba mogę tak powiedzieć, bo najpierw w sobotę byłam na Ivor. Znowu cudownie zachwyciła mnie, szczególnie tym nowym materiałem, za którym jakoś nie przepadam, jeśli chodzi o płytę. W sensie nie jest to jakieś, nie są to utwory Ivor, do których często wracam. Natomiast na koncercie bardzo mi się podobały. Takie transowe, takie intelligent electro, naprawdę, naprawdę szacunek. I też bardzo było to ciekawe doświadczenie, bo na którymkolwiek koncercie nie byłam, To miałam, widziałam to w twarzach artystów, że oni byli naprawdę zachwyceni reakcją polskiej publiczności. I ja byłam w różnych miejscach na świecie, na koncertach i naprawdę mam wrażenie, że polska publika ma to coś, taką emocjonalną inteligencję, taki głód tej dobrej muzyki, pomimo, że naprawdę mam mnóstwo koncertów i mnóstwo zapowiedzi wspaniałych koncertów do przodu, a mimo to naprawdę jesteśmy jak takie dzieci, które cieszą się tą muzyką i każdym dźwiękiem. Naprawdę i widać to było na twarzy każdego artysty, jak bardzo to doceniają i zauważają. No a w niedzielę miałam ogromną przyjemność być na pożegnalnym koncercie, właściwie jednym z serii koncertów pożegnalnych Fisza. I powiem szczerze, że ja spodziewałam się, że będzie to dla mnie bardzo wyjątkowe wydarzenie, ale wzruszyłam się kilka razy, podobnie zresztą jak sam artysta. I czuć było, że żegna się z polską publiką. Polska publika podziękowała mu gromkimi brawami, gromkimi dziękuję. No bawiliśmy się wszyscy wspaniale. Ja się wzruszyłam w takich nieoczekiwanych kompletnie dla mnie momentach. A w szczególności przy utworze A Gentleman's Excuse Me, kiedy zaśpiewał właściwie ten utwór takim przyjmującym głosem, takim jakby śpiewał tylko do każdego z osobna. I co rusz z publiczności były takie głosy, tak jakby taki koncert życzeń, jaki utwór chcieliby usłyszeć na koncercie. Oczywiście praktycznie na każdy Fish odpowiedział, nie zagramy tego. Była nawet prośba o Grindela, ale się nie udało. Natomiast mam wrażenie, że i to, co powiedział też Fish w trakcie koncertu o takim zataczaniu takiego koła, czyli o takim powrocie do punktu wyjścia, czyli o zamykaniu jakiegoś rozdziału, etapu. Zresztą ten moment, element koła i symbolika pojawia się bardzo często w utworach Fisza. I dla mnie to też był taki sentymentalny powrót do tego, jak z wypiekami na twarzy tłumaczyłam jego tekst, jak się uczyłam angielskiego na tych wyszukanych odnośnikach do literatury, czy też brytyjskiej, czy uczyłam się, jak jest na zdrowie po szkocku, proszę pamiętać, że wtedy nie było internetu, więc musiałam jakoś sobie rozkminić, co to sądź na was znaczy i tak dalej. Naprawdę bardzo poruszyła mnie. Zazdraszczam oczywiście wszystkim, którzy byli we Wrocławiu, usłyszeli Cliché, tutaj nie było. No ale my usłyszeliśmy Incubus i Market Square Heroes, więc chyba tam to trochę w inny sposób nam zapewnił dużo radości. Na koncercie też, to też wiem od Fisza, od artysty samego, był też Piotr Kaczkowski, czyli ta osoba, która dzięki której ja się zainteresowałam praktycznie Radion i Fiszem. Także to było też takie dosyć bardzo poruszające. Też kolejne koło zamknięcie, które tam się odbyło. Już zaraz skończę mówić. To właśnie chciałbym powiedzieć, że już trochę przegadaliśmy. Już przegadaliśmy, ale już kończę. Ale naprawdę było wspaniale. Ja byłam przeszczęśliwa, byłam przewzruszona i tak miałam takie poczucie, że jest to przepiękny moment, kiedy pojawił się na 4 koncertach w Polsce. I zagram dzisiaj, miałam bardzo trudny wybór, bo pojawiło się kilka utworów, których ja na nowo usłyszałam na tym koncercie. Strasznie mnie chwyciło Incubus i strasznie Shadowplay i już ten Gentleman's Excuse Me, o którym wcześniej wspominałam. Natomiast dzisiaj będzie utwór z takiej pięknej suity, którą zagrał i tam pojawiały się takie dwie długie suity, którym przeplatał koncerty. Ja tak z moją koleżanką się starałyśmy się przewidzieć, która będzie. No nie skończy ta Iza, moja. No po prostu nie skończy. Była ta moja i już mówię. I to będzie fragment tej płyty, tej suity i powiem tylko, że on się tak drastycznie zaczyna i drastycznie kończy, bo tam jest dużo, dużo więcej, ale zachęcam do posłuchania później. Już skończyłam. To chyba jakiś rekord jest. Ja tylko dodam, tak nie nawiązując do tego utworu, boję się mojego kolejnego spotkania u stomatologa i nie Marka, tylko doktora Marcina bije się w piersi. Pomyliłem. Dobrze. To dzięki, zasłuchamy. No dzięki, dobranoc. Dancing, fragment piąty suity, który przechodzi w utwór Wake Up Call. Wspomnienia pokoncertowe tajemniczej ZM Fish. Michał mówi, że bym zmienił dentystę. No właśnie, pozdrawiamy doktora Marcina. Nie Marka, Marcina. Zastanawiam się, ilu z Państwa dentystów słucha w swoim gabinecie programu trzeciego. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności i tradycyjnie Łódź się melduje, to pan Rafał, oczywiście przy zgaszonym świetle. Jest z nami pan Wojtek ze Szczecina, jest z nami pan Marcin, jest z nami Zator, czyli pan Sławomir. Jest z nami pan Andrew, tak, który czeka na rytmy australijskiego zespołu Glass Beams. No dzisiaj Off Control nie przewiduje tych dźwięków. Pani Katarzyna się melduje, długo wyczekiwała i oto jest, teraz tylko koc, półmrok i już zasłuchana. Melduje się kolejny pan Andrzej. Dzisiaj jakieś takie zestawienie, skumulowanie panów Andrzejów na naszej liście obecności. Pan Wojtek się melduje. Jest z nami pani Karolina z Bydgoszczy, która czekała na ten czwartkowy wieczór i potrzeba pani Karolinie tego wieczoru jak tlenu. To się bardzo, bardzo cieszymy. Mrok za oknem idealnie komponuje się z dźwiękami z radia. To pani Agata. Pan Dariusz stawił liścia. Jeden liść to zdecydowanie za mało. Pan Daniel się melduje z Off-Lukusza. Jest z nami pani Agnieszka z Nowego Jorku. Dzisiejszy odsłuch w pełnym skupieniu i w warunkach domowych. Pan Tomek napisał, no to chyba czas wpisać się na listę. Oczywiście, że tak. Dobry wieczór z Nowej Soli. Będzie pięknie. Pan Krzysztof melduje się z Wodzisława Śląskiego. Jest z nami pan Paweł, który analogowo odsłuchuje z takiego cacka, z takiego radioodbiornika, który można zobaczyć na naszym trójkowym Facebooku. Pan Marcin, tak jak mówił, że będzie gotowy, to tak jest. Pozdrawia z Yorku w prawie przy zgaszonym świetle z taką lampą, jakby to ująć, taką dosyć artystyczną lampą. Pan Andrzej melduje z Kwidzyna, jest z nami Łódź, czyli pan Marek, pan Sławomir, pani Agnieszka. I pan Jacek, który napisał, że trudno w to uwierzyć, ale pod mgłą są krzeszowice. No to teraz do tej aury mrocznej i mglistej IMR. listopadzie 2011 roku byli muzycy grupy In My Rosary postanowili, że czas na zupełnie nowy rozdział i właśnie po rozwiązaniu In My Rosary stworzyli projekt o nazwie IMR. Myślę, że można o nich powiedzieć, że to pionierzy dark folku, taka słowna łatka i określenie, które im przypisywano wtedy na początku lat 90. nadal żyje, nadal funkcjonuje. Zresztą nie zawsze zmiana szyldu i nazwy oznacza zmianę o 180 stopni. No to teraz takie małe wspomnienia z roku 83.83 w oryginale na albumie The Golden Section, a 10 lat temu ten właśnie utwór Twilight's Last Gleaming po pojawił się też na dwupłytowym albumie Metadelic. To była pierwsza płyta, a na drugiej wersja radiowa nagrana podczas sesji Saturday Live Show BBC Radio Sessions z roku 83. John Fox, no właśnie. Taka kolej rzeczy, przyjdzie niebawem ten czas, jesień będzie musiała ustąpić zimie. A grupa Lycia chyba wie zresztą o tym bardzo dobrze. Autumn into Winter z albumu In Flickers, z albumu przepełnionego chłodem. To do godziny 22, a my słyszymy się po serwisie trójki.